اوتا اوتا او ما مستا خويتي وابرو يرده ما مستا شيفو ما مستا شيفو تو باشي لوي كمش لجاو دياري بو لدستو نازانم سيبكم نخير مش لجاو نيم شلجاوي تي همو تاباش جوا بگرن ما مستا يو خريكا دقات ايرا ام شوينش زور پشوكاوا قولين بوزي لسر ام پيجي شوين پيد در چوا اوش وين پيد تويا اون دا پاساون بو مهنوا پارزرين هين يکاني کونگ فو نابه بسر پيجي پي سر كوي چو دب او درگاه زيره بي بوزي ام قولنا پشکوتوا ها ما مستایاو لمنارا تایبت یکی خوی گواست راو توا با مالی چینوی با سردانی با ایره در فتی چی زور دگمنا نا به هیچ تک با حالا بچه بر ریوا سشتی با حالا بر ریوا دا سیل کسی کارگی صندوق که بزی نا هیلی صندوق تیناگم کاتی ما مستایاو گش دکات بدری جایی کرد لناو صندوق که دمینه توا با اوی بیر کرنوی نپسره صندوق هر صندوق صندوق بدری جایی کرد باله راستا باشه بوتی ما مستای او زیرکترین مشتی هه لکونگ فو لسر تا سری جیهان ما مستای او داکه کذبو فیلینی هین یکانی دوزیوا کاتک او لتمانی بین سالی دام لتمانی شست سالی کتری داربرینی دوزیوا بوا یچیگ لوانی کفیری بکرهنانی امیری جماردم بلام بودست کلتنی او مشک بهزا قربانی دانی چی زوری دا توامی جیانی لتنیایی بسر بر هیت پیوست بونه چی نبو بزیهانی دروا هر وحابو با کوکروی نهین یکانی کونگ فو لمشچ ما مستایاو زانیاری زور دگمنی تیده هیا لتوامی جیهان لأو بهستری تیانیا بوی استا او لحرشی رفاندن دایا کسانی هن همو کاری دکن بطنیا بودست کلتنی نهین یکان لمشکا بهزو بلی متکی هر بویا دبی زور و ریابینو آگاداری همو حالتا کام بی او گیشت صندوق که ماماستاری شو دابنی با جور یکم یعنیش بلیم هولی پالوانان پیدا چشونه چی شیاو بید بو او لگل تاندیم بو او اسلاوی چی لیب کم دوائی گشتی کیوا دلنیام پیویست ماماستا پشو بداد بگو من ولجر هیز بارو دو خیک نا به هیچ یک اگل ایو ماموست هایو یان صندوقه که بیزار بکن حتا بطای بطی تو پاندا بوچی بله ایما به یک وکار بکن دلنیام زور باش دبی ماموست ها شیفو همونی هین یکانی کونگ فو ده زانم ای بگو من تو بوی فیری هاوریتیت کردم ای هر وحا توشته کت فیر کردم براست اوشته چیه ها شیوی زولکان؟ تو یاری با شیوی زولکان دکی؟ اوه سرند را چشا بوست باوانی خون بینم نه اوانه شیوی زولکان نین اوانه دست کردی راستقینن خریکم پاچان دکم اوه اوانه دست کردی راستقینن؟ بله اوه وگ ما مستایاوه لسندوقه که دست کوتنی اوه زور سخته دانه تازن؟ ای باشا نبی اوانه ببرگ داپو شابن؟ اوانه بشکان دو ویاریان پیدا کم هر وها ما مستایاوی ناو صندوقی شم هیا صندوقی چنوی لناو دولابا کم داناو لناو صندوقی او همو صندوقه هشتا تیناگم پاندا لیم تی بگا کشنی بله من لو تی دگم مامسا شیفو دتوی اساکان بشچینی و کاتی ترخان بکید بو یاری کردن اخ من یاری با دزانم دزانم من لو تی دگم اگر دتوی لگل پالوانه کاند بی او منم من لیرم شیو بو کلکه منیش لامیز بگره و زردار راستخینه کش لامیز بگره بله ما مستایاو؟ هنده کیکم بو هنوی وتم لوانه برسی بیت ببور اگر بیزارم کرده بی شتی کدوید دتوانم صندوقه کدوب کم اوا تیگه اشتم ما فی خوتا دلنیایی که توشتی کد پیویزنیا چون که گروه صندوقه که دکم و تنیا سر دربین و هندی قصده که نو کس پی نازانه. باشا بابا زوری کی تر بی؟ زور باشا اگر ناتو صندوقه که بو بکم و او پیم بله. زور باشا خود حزد بویا. ماموستایاو شانازی بومن. ماموستا شیفو یو تو نایو من دزانی؟ من هموشتیک دزانم ماموستایاو خونه چی زور خوشت بوه نامدی نازانم هستم چونه چی دکی؟ زور نرما اوکی که بله اوکی کم با تو درست کردوه من زور لمیش دبند کراوم براستی ازادی زور خوشا سیری اوب که لفظ زویه براستی زور خوشا زور خوشا او هیز نیا گر حزده که لجوره که خوم مافوره کم راقص دوا سیری پوشا کب که زور سرده گرما او نرما جوانا بطاما اوم بدلا و افزانم باشتر بو بیزارم نکردی تا یا سیر که او درگه یا نه ما مستایاو نه او نبی سلاو اره هیچ کسی گلوی یا مامستایاو من ببورا مامستا شیفووتی نبه تو صندوق کد بزر بکم من شیفوم سیرا چون که دنگیش نهر وگ اوه دتوانی هوار بکی پاندا با تو رایی پاندا گورم تو بهرمندی صندوق کب کوا اوه خومم شیفو نه چی روی دا؟ صندوقه کم کرده و او یک سر شد بو بوی در پاری ایستا ماموستایاو لمن ون بوا نازانم لچوه یا تو ماموستایاو دون کرد؟ کشه یا ایما توشی کشه بون شیفو نه او چشن یا بله ایوه یا کشه چی گورد نه او شیفو بله امسوطی من نبو مطمئنم پیپکا گر کسی سبارت با کشه نانو بزانی او منم ایستاش اوی تو کردو تا چشه یا من راز دکی، استا پیویستم به یارمتی یا، بلان بوستا، سبارت به چشه تو چهر سری زورد لیا؟ زوره که لخولیا؟ پو، اگر کسی که به یارمتیم بداد بروا بوا ناکم، که او کسی توی؟ پو، پیویستیم به یارمتی تو هیا؟ شیفو چشه درست کردوا؟ لهم ها که دادوا یارمتی لمندکت؟ پندا بگو من منی یارمتی دادم شیفو شرکتی اجدها به یک هوا تاوان چهرسر دکن خراپکان دوستی نه اما تاوان چهرسر نکن تنها بدوی ماموستایاو داده گرین استا قطابی بودت ماموستا بوده تبی چی بکن سرطا دشلاجین تاو دواتر شتی دخوین فرمو سیم بکز نالین هول بده بخود چهرسری بکی برلوی هموان بوشت بزنن ماموستا شیفو هیز نیا دمه هموتان پاسوانی لصندوقه که ماموستایاو بکن که اوی تیده وکو همومان او دزانین که کروی نهین یکانی کونگ فو آلوی بطنیاو ببی برگری کر بلام او دتوانی برگری لخوی بکن چون که او ماموستای کونگ فو یا بمیشه نوکو بزستا حالش نخوش وقت تو اوتین ماموستایون فریو دا بلام استالا کرش زیری نه بمشه به دست گیر نکری سون که شیفو اونده گمشه نیتا و کوره گم داد ماموستال پیشتای اون بی او خویتی بارشه به یک بیده به دست جیری بکن او کاتا همون نهین یکنی کفو بومنده بی ماموستایاو شینه که دست چیه او دیای خود با چپلی وستاندین جوانا من بستم سرز را چشه او زور خوشا ما مستهيو شيفو لقل شركري اجليها تيموتاي يان ستيشي بيناو اوه يكتر لنصين او زور خوشا اقا دربا دستد لما مستهي كونغ فوي بيزيان دور خوا خيراكا ريقم بدن باتا ميتان بكم باشا دي كواي ابزانت سيدكي ما مستهيو بوچويتسو لوي اوه سيد دانكاني بكا براسي بوناكي زور ناخوشا هو تيهوا زور مدلا سيوكاين تولو هم بوشتانا بتامترن كلاشو سبين سالي تماني رابردون خواردوما سباس سباس سباس سباس زور زور سباس داكام هاي بيعقل اوش نيبنا اوه براستي تو زوتو رای نخير باو شوينيا دزاني او سيدكا ما مستاياو دبه بو چوه چوبه سرن زراده چشين ياسای جماره هشت هنده کاد راو کرده بي وگ نیتی روابه هیج والامیکم بو امپرسیاره نیا ما مستاياو زور شعر زایدن گوینه وایا که وایا ایمش سرنز را ده چشین دست بیب کن اوه دنگ خوشتاله چی او دی؟ باندا هر ایست او بوستینا کاد بفی رو مده فیل بازانه کاد بفی رو ده دهی براستی زر خوشا ما مستای او سپاس بخوا تکادا کم دبی بدگرانی نو بوناو صندوقه کاد او بیگو من دوی بینین سماکی تو سمام کشی با سمام که من؟ بیم هیچ باش نیا او براستی او نا امیدیا بداخوا ما مستایو او تنها ما مستایو ما مستایو من خریکا گاش دکا ما مستایو آرام بگریا دی خریکا دکان او نه غیر گلتم گیر آی قاتم پشته او سرنز راچشا بدل ما آی پنجکانم لوده چه استا کاتی لیستی دوام بی؟ وطد لیستی دوام؟ بله، بو اوی کاتی لبری اوی کشکه چار سر بکی، خرابتری دکی سرطا دا بی کسی چطر سرز بار بکی؟ وازلی بیرو که گمشکانت بینا استا تو تیگیشتی؟ وانیا؟ نه ماموستا شیفو او خطای تو بو، به هوی تو بو مامستایو کو تا باردوخه چه مترسی داره و هی، خو من نبو مامستایوم لسنوخه کدره نه من تنیا هول یارمتی توم دادا توش بدره جایی کاد من سوز برده که کوایا یارمتی من دوی یا نه مامستا نخیر وازلو شتایت یه بینه استا پلانی شیفو بکرده هنین جماره یک، سره تا دوی عربانه کده کوین دواتر مامستایو دادو زینه و دبه منو تو هموشوه نکه باباشی بپشکنین یعنوه باشترا واز لبیرو که گمشکانت بینا باشا بلام نا نه نه کنی کفو ببلی. اوه تو شاخکان زور دریجه. دتوانم دستی بدم؟ آخ تیم کرد. همین برو. یاو هیز نادر کنی. اگر پیت بلم معنی اوی نهنی نیا. نهنی نبی کس بزنه. پیم وقتی. زور باشه. باشه ویک بی. دوی پیم بلی. تا به نیمولت ته تا وکو پیم بلی. آجی نبی یک جاری لناود دبم. اوه زمانه. لنزیکم به من او بکه کمن پیدا لیم او نکی که هموزاری خود دیکی ما مستایاو بیارمتی تو دمانوید ایستا در بازت بکین ما مستایاو ما مستایاو او نرمولا باشو تو هیز رگه اگ دزانی با اوی بخیره ای لیره در بچین بلا مکن پیوستا کمکتی تا حال دن کاد بفیرومه دا چه وازی رزگر کرد نکتن زور بی هزا سرنز راشتیشا زور داوای لی بردن دکم سبارت با ما مستا اوان اخوشترین روژی جیان ما دزاین چند زور گلی هن که تمانی تنها روژی که بلان براستی او روژی هن روژی که زور خوشا بگوی توها امرو زور سرنز راشتیش بوم چیه؟ هستم بزوا پیم باشا بو تا حتایا او نهینیه للای خومان بپارزین بگو من بلام توش دوی رگم بدهی یاری با زول صندوق که یاو بکن پانده من نازانم تو باسی چی دکی